आत्मानमेव स्वम लोकम, आत्मानि स्वम लोकम इत्यस्मिन्नर्थ है स्वलोक प्रकृतत्वाद यह च स्व शब्द से अप्रयोग उपासित ये चले। अतः इसलिए ही कृतक से अनित्वादेव, जो कृतक है वो अनित्य होता है, कर्म से कभी नित्य मुक्ति नहीं मिल सकती, ये विचार समाप्त हो चुका था। इसलिए अतः कह रहे हैं, अतः मने कृतक से अनित्यत्वादेव आत्मानमेव लोकम उपासित। यहाँ पर आत्मानमेव स्वम जोड़ दिया भाषिकार ने, मंत्र में था नहीं, लेकिन वहां जो स्वम लोकम है और आत्मानम लोकम है, यहाँ दोनों में अंतर है। पहले कहा था स्वम वहां पर विशेषण देने से वहां लोक शब्द अर्थ शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना, ये तो लिया था ना, और यहाँ लोक शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा। क्यों? आत्मानम करी कारण से स्वम रूप विशेषण न देने से यहाँ लोकम का अर्थ शुद्ध ब्रह्म, इसलिए यहाँ जो स्वम शब्द का अर्थ है कोई भी ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म, ये तो भाष्यकार अपने तरफ से जोड़ रहा ना, स्वम मंत्र में तो था नहीं, इसलिए यहाँ जो भाष्यकार का जोड़ा हुआ स्वम है वो शुद्ध आत्मार्थ में ही लेना है। इसलिए टिप्पणकार स्पष्ट करते हैं यहाँ पर, देखिए 13, 14, 15 टिप्पण। 13 में अगर आत्मान प्रत्येक अभिन्नम परमात्मान अशेष अनात्म दृष्टि परिहारेण अनिशम अनुसंधीता आत्मेव उपासित कर क्या, आत्मा में प्रत्येक अभिन्न जीवात्मा उससे अभिन्न जो परमात्मा अशेष अनात्म दृष्टि जितने भी उपाधियां हैं सब कारिक कारण भाव उपाधियों को त्याग करके अनिशम है दिन रात 24 घंटा उपासित में अनुसंधित आत्मज्ञान मोक्ष सिद्धि आत्मा ज्ञान ऐसा कर लेना इसको, यदि गुजो को सिद्धि करो आत्मज्ञान मोक्ष तन्निधता सिद्धि तभी उसकी मोक्ष सिद्धता सिद्ध हो जाती है। मोहापिधान हान मात्र से ज्ञानाधीनत्व मोहरूपी ढक्कन का हान जाना एकमात्र ज्ञान से संभव है, दूसरे से संभव नहीं है। सर्वस्य कार्य कारणात्मन अनर्थ से तो दृष्टिश्च निवृत्त्यर्थम प्रत्येक मात्र दृष्टिष्टव्या तदर्थम एव पदम आत्मानम एव, इसलिए कहा गया है तदर्थम एव पदम, तदर्थम एव पदम, वो एव को अलग कर इन्होंने गड़बड़ कर दिया, तदर्थम एव पदम, एव जो पद प्रयोग किया है श्रुति ने वो इसलिए प्रयोग किया, यहाँ पर एव को अलग कर दिया गड़बड़ है, तदर्थम एव पदम एक पद बनाओ हाँ एव पदम, तो इसलिए कह दिया संपूर्ण जो कार्य कारण आत्मा है अनर्थ समूह है तद दृष्टेश्च और उस अविद्या दृष्टि इन सभी का निवृत्ति करने के लिए ही प्रत्येक मात्र दृष्टि करनी चाहिए, इसको समझाने के लिए ही एव पद का प्रयोग हुआ है। इस पर वार्तिक का उसको छोड़ दिया 14। इसलिए स्वम शब्द का क्या करते हुए लिख रहे हैं स्वरूप भूतम लोकम मने परमात्मानम, ठीक है ना, यहाँ पर वहां यह अंतर क्यों ऐसे किया वो भी मूल भाष में देखिए कह रहे हैं आत्मनमिति स्वमलोकमिति। देखो यहाँ पर क्या है केवल आत्मानम था, पहले क्या था स्वमलोकम था, इत्यस्मिन् अर्थे इस विषय में निर्णय करना हो तो समझ लो चित्र से अर्थे प्रयुक्तम, इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम स्वमलोकमिति प्रकृतत्वात्, पहले स्वमलोकम करके प्रकृत किया और यह च स्वशब्द से प्रयोग और यहाँ पर स्वशब्द प्रयोग किया, वहां स्वशब्द का प्रयोग किया और यहाँ स्वशब्द का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए इसी से यह अर्थ से ग्रहण करनी चाहिए उपासिता मन अनुसंधित। तो यह आत्मनमेव लोक उपासते, जो कोई भी व्यक्ति या प्रत्येक भिन्न परमात्मा का ही उपासना करता है तस्य किमित उच्यते, उसको क्या लाभ होएगा, न हास्य कर्म क्षीयते, उसके किया वह कर्म का कभी क्षय नहीं होता, स्तुति है कहेंगे अभी। कर्म अभावा देव इति नित्यानुवाद आगे ना, यह अनुवाद मात्र है, क्योंकि जहाँ जीव कर्म ऐक्य हो गया वहां विद्या नहीं काम नहीं कर्म नहीं कुछ नहीं, वो कर्म का फल नित्य क्या हुआ, जब कर्म ही नहीं है उसका फल नित्य क्या होना है, मेरे का सवाल नहीं था, केवल स्तुति पर अनुवाद मात्र किया जाए, जो ऐसा स्थिति में प्राप्त हो जाता है उसको कर्म का फल नित्य के समान हो जाता है, नित्य ही होता है ऐसा नहीं, इसे नित्य के समान कहना पड़ेगा, वह जोड़ लेना पड़ता है क्योंकि अनुवाद रूपा है। कर्मा भावा देव इति नित्यानुवाद कर दिया, नित्य प्रत्यान कर्माभाव देव अस्य कर्म लक्ष्य गिरी, कर्म का अभाव होने से एक स्तुति मात्र का दिया इसका कर्म क्षय नहीं होता। यदि नित्य सिद्ध से कर्माभाव स्वयं अनुवाद नित्य अनुवाद यथा अविदुषा कर्म क्षय लक्षण संसार दुखम संततम एव, जिस प्रकार एक अविद्वान के लिए नित्य अनुवाद को और समझा रहे बाजकार, जो अविद्वान के लिए क्या है कर्म क्षय रूपा संसार दुख ही निरंतर प्राप्त न तथा तदस्य विद्यते, उस प्रकार से अस्य विदुषा एतर्ष आत्मलोक की उपासना करने वाला विद्वान की प्रति ऐसा कभी क्षय को नाश को या संसार दुख को वो प्राप्त नहीं करता। जैसे दृष्टांत है मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दैहति किंचरति यद्वत् जनक महाराज को दिया है, क्योंकि उसने ऐसे आत्मलोक की उपासना कर रहा था, नहीं ब्रह्म जनक की उपासना कर रहा है, से ज्ञान प्राप्त करके नित्य प्रत्येक भिन्नात्मक का चिंतन करने वाला होने से उसे कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। और जैसा नहीं थे वो लंगोटी के बचाने के चक्कर में भाग खड़े हुए को बात नहीं किया, हमें ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि एव हम एव ब्रह्मास्मि नहीं, वो गलत है, ऐसा करेगा तो राक्षस हो जाएगा, रावण बन जाएगा, जबरदस्त बन जाएगा, वो राक्षस हो जाएगा, हम एव ब्रह्मास्मि करने वाला अहम ब्रह्मास्मि एव ऐसा करो, अहम ब्रह्म एव अस्मि ये भी नहीं बोलना, अहम ब्रह्मास्मि एव बोलना, अस्मि के साथ एव जोड़ लेना, ऐक्यम एव अस्मि, क्यों अस्मि ही ऐक्यता का बोधक है, फिर एव को कहां जोड़ना है सोच समझ के करना पड़ता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति हम आतारम लोकम एव उपासते स्वार्थ लोक उपासक से विदुषो विद्या संयोग, स्वार्थ लोक उपासक स्वरूपूता स्व से यहाँ स्वरूप लेना, पहले जैसे नहीं अपर ब्रह्म नहीं लेना, स्व से स्वरूपूता जो आत्मलोक है ब्रह्मलोक है उसका उपासक जो विदुष विद्वान होता है वहां विद्या का संयोग होने से कर्मैव न चरिति अपरे वर्णयन्ते, उन लोगों का अर्थ लेने में थोड़ा अंतर करते प्रति प्रपंच, उनका क्या ना है स्वात्मलोक उपासक वो अंतर थोड़ा करेंगे, वो कहेंगे पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, जो अपर ब्रह्म की उपासना करता है वो तो क्षय को प्राप्त है, जो परब्रह्म की उपासना करता है वो क्षय को प्राप्त नहीं करता, चाहे शुद्ध ब्रह्म को लाते नहीं, परापर ब्रह्म कारण ब्रह्म पर ब्रह्म से कारण अपर ब्रह्म कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म को लेते हैं वो शुद्ध ब्रह्म की ओर जाते ही नहीं, ऐसा उनका कहना ठीक नहीं, कारण ब्रह्म को प्राप्त करने वाला भी क्षय को ही प्राप्त करता है अंत में। इति अपरे वर्णयंती दिया ना भरती प्रपंच व्याख्या उत्थापय आत्मान इत्यादि केवल ज्ञानात्मक तृतीयम प्रत्यय व्याख्यात, आत्मान शब्द केवल शुद्ध आत्म ब्रह्म ज्ञान को लेकर के व्याख्या हो गया सिद्धांत पक्ष, पूर्व पक्ष को ले रहे जो प्रपंच का पक्ष है वो कहते नहीं नहीं ज्ञान कर्म समुच्चय से ही होता है, ज्ञान से नहीं होता मुक्ति, केवल ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता, ज्ञान और कर्म का समुच्चय अर्थात कर्म और उपासना का समुच्चय से होता है, ऐसा उसके लिए जवाब दे रहे हैं इतिहा परिवर्णयन्ते कर्मैवाच्यन्ते विद्या संयोगात उपासना का संयोग होने के कारण से ऐसा उन लोगों का जो कहना है वो ठीक नहीं है। वर्णयन्ति वो उनके पर एक पूर्व पक्ष की व्याख्या समझाएंगे, उनका वर्णन क्या है समझाइए वो क्या बोलना चाहते हैं, तो उनकी पहले वर्णन करने जा रहे हैं, ये पूरा पैरा जो है जो प्रखटक है वो पूर्व पक्ष का है पक्ष का भवती हम शोभना कल्पना तो श्रोति यहाँ से सिद्धांत रहेगा लोक शब्दार्थ कर्म समवाय द्विधा परिकल्पयन्ति, लोक शब्दार्थ दो तरह से लेना चाहते आत्मानमेव लोकम है ना, हमने लोकम से सीधा परमात्मानम ले लिया शुद्ध ब्रह्म, लेकिन वो कहते नहीं नहीं लोक शब्दार्थ को वो कर्म समवायनम मैंने कर्म उपासना का समुच्चय वाला फर्क दो तरह से घटाता है विधा परिकल्प किलो, दो प्रकार से परिकल्पना करके घटाने की चेष्टा कर रहे हैं, एको व्याकृतावस्था कर्माश्रय लोको हिरण्यगर वाक्य तम कर्मसावायनम लोकम व्याकृतम परिच्छिन्न यो उपास किलो परिच्छिन्न कर्म आत्मदर्शन कर्म क्षीयते, पहला लेला व्याकृत ब्रह्म मैंने अपर व्याकृत अवस्था को प्राप्त किया हुआ ये काम है एक परिकल्पना यह है, पहली तरीका यह है, वो पहला पक्ष यह है कि व्याकृत अवस्था को प्राप्त हुआ कर्म फलाश्रय भूता जो लोक ऐसे कर्माश्रय लोक हो। कर्माश्रय में ज्ञान कर्म, केवल कर्म नहीं ना, क्योंकि केवल कर्म से हिरण्यगर्भ भी प्राप्त होने वाला है नहीं, वो तो पितृ लोक जाके लौट जाएगा। इसे कर्म से लेना उपासना और कर्म का समुच्चय दोनों लेना पड़ेगा। इसी को ये नया शब्दावली आपने सुना कर्म समवायी, या समवाय का तात्पर्य उपासना, कर्म और उपासना इन दोनों को करने वाला उन वालों को क्या मिलेगा, मतलब व्याकृत ब्रह्म ही मिलेगा और अव्याकृत ब्रह्म ही मिलेगा, यही अर्थ लेना। शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति प्रसंग ही नहीं है, ये पूर्व पक्ष है, प्रपंच इधर कर्माश्रय कर्म समवायी ये सब एक ही अर्थ वाले समझ रहे, कर्म और उपासना। इन टिप्पण में स्पष्ट है ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान, या ज्ञान से लेना उपासना, उपासना और कर्म समुच्चय के अनुष्ठान के द्वारा साध्य है कौन, हिरण्य गर्भाख्य तम कर्म समवायिनम, ऐसा जो कर्म उपास समुचित जो फल को प्राप्त करने फल रूपा जो लोक है, कैसा लोक है वो, व्याकृतम लोकम नाम रूपात्मक है, नाम रूप अभिव्यक्तात्मक कार्य रूपा है, परिचिन्न ये उपासते परिचिन्न उस तत्व को जो उपासना करता है तस्य किल, ऐसे ज्ञान कर्म मैंने उपासना कर्म समुच्चय जो करने वाला विद्वान के लिए ही परिचिन्न कर्म आत्मदर्शिना, जो परिचिन्न कर्म के द्वारा आत्मदर्शन पर न पाने वाला होने से उसका कर्म भी क्षय ही अदे नष्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने व्याख्या किया। भाई कर्म फल से तात्पर्य है, कर्म तो कोई कर्म तो यही इच्छा न तो प्रत्यक्ष है वो तो उसका नाश, यहाँ सब जगह इसलिए कर्म उपासना है, मतलब उपासना का फल कर्म का फल वो नित्य फल नहीं मिल सकता, अनित्य फल ही मिलेगा। एक तात्पर्य तमेव कर्म संवाहिनम लोकम, अब दूसरी व्याख्या तमेव कर्म संवाहिनम लोकम, इन कौन सा लोग यहाँ लेना, अव्याकृतावस्थम कारण रूपम आपाद्य, ये भी ज्ञान और मैंने उपासना और कर्म समुच्चय से प्राप्त कर रहा है, ये भी कर्म समाहिना में ही है, लेकिन आप भावना कैसे करेंगे उस पर निर्भर ना, उपासना कर रहा हूं उपासना का विषय वो तो उपासितत्व क्या है, यदि व्याकृत है तो कर्म कर्म फल क्षय हो जाए, यदि अव्याकृत है निश्चित प्राप्त, ये पूर्व पक्ष का तो लोकम मैंने अव्याकृतावस्थम कारण रूपम आपाद्य, कारण रूप मैंने निश्चित किया, आपात मैंने कारण रूपता कोई निश्चय करके, यस्तु उपासते जो कोई विद्वान उपासना करता है तस्य अपरिच्छिन्न कर्मात्र दर्शित्वात्, कारण रूप जो है ना आत्म रूपेण दर्शन किया, इसलिए अपरिच्छिन्न कर्म फल रूपेण वह कर्म का फल रूपेण आत्मा का दर्शन किया, अर्थ उपासित कारण ब्रह्म की उपासना किया है, तस्य कर्म न क्षयते, अतः वो जो उपासना का फल कारण ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होगी, और कारण ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति रूपा जो फल है वह कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक जो है भरतृ प्रपंच की व्याख्या, सिद्धांत जवाब में कहते हैं भाई ये कल्पना आपकी बहुत सुंदर है, ये है ही कोई संशय नहीं, लेकिन ये श्रोति होता तो सुंदर मानता, भवदीय शोभना कल्पना, यह कल्पना तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा आपने व्याख्या किया है, इन क्या करो ये श्रुति अनुकूल नहीं है, और वह पर उपक्रम उपसंहार से चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिएगा, ये कल्पना उचित नहीं लगता, यही आजकल जितनी कल्पना है सब इसी प्रकार की ना, द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत जो है जो सब अनेक प्रकार की कल्पना कर रखे हैं, सारी कल्पनाएं अतिशोभना, इसे कोई संशय नहीं, और उसी कल्पना में उलझे हुए लोग भी अतिशोभना अव्यवस्था में लगे रहते हैं, व्यवस्था काहे को लग रही है, व्यवस्था हो ही नहीं सकती संसार में किसी चीज, एक अपना मन की संतुष्टि कर लोगे हाँ ये बढ़िया व्यवस्था अच्छी व्यवस्था, उसके लिए वास्तविक ही व्यवस्था किसी भी तत्व के बारे में माया में तो दे ही नहीं सकता, माया वही चीज है, आपने अभी सोची ये ऐसा है तो दो घंटे बाद उसके रूप दूसरे दिखाई देते, कई बार में तो ऐसे आप अपनी समझ रहे बहुत अच्छे हैं ये, क्षण भर नहीं लगता इतने में उसके दूसरा बंद दिखाई देते, तो लगता रे राम राम राम काम में फंस गया, होता ही नहीं होता संसार, इसे अगर इतना पटी माया जब आपने लक्षण माना ही लिया और वहां व्यवस्था देने जा रहे हो, इसे सृष्टि दृष्टिवाद मन मध्यम अधिकारी को समझाने के लिए एक सामान्य व्यवस्था मान के चलिए, और उसमें दृढ़तापूर्वक लगे रहो कि जीवन मुक्त कैसे हो जाएगा, गोरु कैसा हो जाएगा, चेला कैसा हो जाएगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, तो खोपड़ी खराब हो जाएगा और न घर का घाट हो जाएगा, व्यवस्था हो नहीं सकती है, सब लफड़ा है। इसलिए वाचिका है वहां भागवत में व्यक्ति आया था ना, जिस व्यक्ति को स्वप्न रूपी दृष्टांत के द्वारा इस जगत के दृश्यत्व का अनुमान नहीं कर सकता, ऐसे मूर्ख को वेदांत को उपदेश देना नहीं चाहिए। ये सृष्टि को सत्य मान रहा है ना और उसे व्यवस्था खोज रहा है, ये जो आप ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे फिर हमको कौन पढ़ाएगा, ये मूर्ख ही तो सोचेगा ये बात, तो गुरु कहाँ रह जाएगा, आचार्य परंपरा कैसे रह जाएगा, ये सब सृष्टि में परिकल्पना है ना, आचार्य गुरु और विशिष्य चिदानंद रूप उसको क्यों नहीं भूल ध्यान रखते, आत्मा आत्मा ने एकत्व पश्यता तर के कहा पश्यता, कौन किसको उपदेश देगा, उन चीजों को भूल ही जाते हैं जातवाद की ओर ले जाने वाले मंत्रों, और इसी में उलझे रहते हैं, एक और बोझ हमारे बोला है ना, श्रुति मर्म विषम अभिगच्छित कहा है ना, इसको देखो ना, और इसको पकड़ रखा है, ऐसे को क्या समझा है, तो व्यवस्था में उलझा ही रह जाएगा और जिन दिन 50 ग्रंथ पढ़ पढ़ के खूब खराब हो जाएगा, और अंत में यही कहेगा वेदांत सब झूठ है, नास्तिक होता है, बहुत लोगों को देख चुका हूँ, इसे कहता हूँ और ऐसे कई आते जाते हैं, तो क्या आपकी वेदांत में कोई व्यवस्था ही नहीं है, अरे व्यवस्था दे तो कोई तत्व हो तो व्यवस्था भी दे, यदि दूसरा कोई तत्व हो तो व्यवस्था भी हम दे, जब दूसरा मान ही नहीं रहे कोई तत्व है करके तो मेरा व्यवस्था क्या दे उसमें, ये बताओ, अब आप है हम है दो है ना, इसलिए हम आपको व्यवस्था करें, तो आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, चाय पानी पिएंगे, बिस्तर लगाएंगे, सब व्यवस्था होगा, और जहां दूसरा है ही नहीं वह व्यवस्था क्या करो, उस स्थिति में पहुंचने के बाद वहां कोई व्यवस्था का सवाल ही नहीं, न गुरु है न ब्रह्म ज्ञानी है न जीवन मुक्त है न विदेह मुक्त, कोई लफड़ा सब कुछ समझ नहीं सकता, इतना आसानी से तो दृश्य तो अग्रह बुद्धिया में ही आरूढ़ हो सकता है, आम आदमी चक्कर खा जाए, इसलिए मन मध्यम अधिकारी के लिए सारी कहानी बनाकर कुछ कुछ व्यवस्था देने के प्रयास की गई है, लेकिन जैसे जैसे डुबकी लगाने की कोशिश करो, वास्तविक की व्यवस्था करके प्रयास करो, आप विफल हो जाओगे, तब विवेक जगना चाहिए, इसका मतलब क्या है, मिथ्या है स्वप्रवत, इस स्वप्न में कोई वास्तविक व्यवस्था नहीं होती है, आज एक क्रम से आप कुछ देख रहे हो, कल दूसरे क्रम से कुछ और देख लेते हो, पता ही नहीं चलता, सपनों के बारे में तो एक दूसरे सपन कोई संबंध ही नहीं है, है क्या कोई संबंध, अतएव एक दूसरे का जन्म का भी कोई संबंध नहीं है, न संस्कार है न वासना है न कुछ नहीं, सब बकवास, असली वेदांत में जाओ सब बकवास हो जाओ, स्वरूप में स्थित हो, एक में होते तो ब्रह्म सिद्ध हो जाता है, फिर क्या है नहीं हूं और कौन, हम ब्रह्मास में आए गए ना, और तो बढ़ो स्वतः ही आ जाता है, लेकिन उस पर स्थिर नहीं हो पाते हैं, अप्रोक्षानुभूति नहीं हो पाती है, विवेक करने से सिद्ध तो हो रहा है, परोक्ष ही है, अप्रोक्ष नहीं हो पाया, इसलिए कभी कभी बीच बीच में व्यवस्था के जंजाल फंस जाते हैं, तो इसी तरह यहां पर संकेत कर रहे हैं, तो ये शोभनाथ तो तुम्हारी बहुत सुंदर है, लेकिन श्रौती कल्पना नहीं हो सकती, ये श्रौती व्यवस्था नहीं हो सकती, स्वलोक शब्द न प्रकृति परमात्मा अभिहित, पहले स्वलोक शब्द के द्वारा प्रकट करके बाद में परमात्मा का यह कथन किया गया है, स्वम लोकम इति प्रस्तुत्य स्व शब्द विहाय आत्म शब्द प्रक्षेपेण पुनः तस्यैव प्रतिनिर्देशात्, पहले क्या किया स्वम लोकम ऐसे आरंभ किए, आरंभ करने के बाद वो स्व शब्द को त्याग दिए, त्याग करके यहाँ पर क्या कर दिया आत्मानमेव लोकम करके आत्म शब्द विश्व घुसा दिया, पुनः तस्यैव प्रतिनिर्देशात्, जिसकी पहले निर्देश कर रहे थे आत्मा की उसी की यहाँ पर वह जीव ब्रह्म भेद प्रकार वहां लोक शब्द का परमात्मा ही है, सम विशेषण दिया वहां जीव ब्रह्म भेद पर कथन है, या जीव ब्रह्म अभेद पर कथन करने के लिए आत्मेव लोकम कह दिया, समेव लोकम नहीं कहा, स्व शब्द त्याग करके आत्मशब्द घुसाया प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का बोध कराने के लिए, वहां प्रत्येक भिन्न परमात्मा का विचार था, इसलिए कहा गया था जो ऐसा करके उपासना उसका कर्म क्षय हो जाएगा, अनित फल वाला हो जाएगा। और प्रकरण ऐसा है, कर्माधिकार है, अविद्याधिकार है, अविद्याधिकार में जीव ब्रह्म भिन्न है। जीव ब्रह्म भेद को लेकर भी उपासना किया, कर्मकांड किया, इसलिए उसको अनित्य फल मिलता है, ऐसा कहना उचित ही है। वो भी क्यों कहा गया, आगे कहेंगे कि आत्मविद्या की स्तुति के लिए कहना, वास्तविक ही कोई भेद नहीं है। यहां समलोकम जो कहा जा रहा है वह भी वास्तविक भेद लक्षित नहीं है, अविद्या अधिकार को लेकर के परिकल्पित भेद दृष्टिया जो उसने ग्रहण किया, लेकिन उस भेद को परिकल्पित नहीं माना, अतएव उसको अनित्य फल प्राप्त हुआ। और उसी परिदृश्यमान भेद को परिकल्पित मान करके वास्तविक भेद को स्वीकार करके जो कुछ भी आप करोगे उससे अंततोगत्वा नित्य ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति ही होगी। इसलिए कहते हैं कि वहां क्या गया, तस्यैव, इसलिए क्या करे, तस्यैव प्रतिनिर्देशात् आत्मदेव लोकोपासिति तत्र कर्म संवाय लोक कल्पना अनवसर एव। इस तरह से उपास समुचित कर्मादियों का प्रसंग के द्वारा लोक प्राप्ति, ब्रह्म लोक या अपर ब्रह्म हो या पर ब्रह्म हो, किसी भी प्रकार लोक प्राप्ति की कल्पना करना अवसर ही नहीं है। इतना ही नहीं, परेण च केवला विद्या, केवल विद्या विषय, ये जो उत्तरवर्ती प्रसंग है ना, ये केवल विद्या का प्रसंग है, कर्म उपास समुचय का प्रसंग नहीं है। जो यहाँ श्रवण आत्मानमेव अथ आत्मानमेव लोकम उपासित, ये जो है विद्या का प्रकरण है। इससे पहले जो थी समलोक उपासित वो अविद्या का प्रकरण है, दोनों ऐसा अलग अलग है। वहां मूल मंत्र में आप देखेंगे तो समझना आ जाएगा, मूल मंत्र का हिसाब किताब देखिए जहां बात कहा गया, महत् पुण्यम कर्म करो क्षीयत है ना, वहां तक के लिए अविद्या का अधिकार। फिर उससे आ गया आत्मानंद लोकोपासित, ये जो चीज है विद्या का अधिकार मंत्र है। इसे पहले जो था वो सब के सब उसके अधिकार में चला गया, जहां पर है ना वहां पर अथ यो हवा अस्मात् लोका स्वम लोकम अदृष्टा प्रीति, अथ से जो शुरू की थी वहां भेद करता रूपाभ्याम ब्रह्म भवत, पहले कहा था ये तद रूपाभ्याम ब्रह्म भवत, कर्माधिकारी भी था, देवताओं में के संबंधी फल प्राप्त करनी हो अग्नि में आप पूजा पाठ करोगे, मनुष्य संबंधी फल प्राप्त करना हो मानसिवित्व को तो ब्राह्मणों को करोगे, ये सब क्या है अविद्या का अधिकार। लेकिन अतः मैंने वहां पर गया, फिर भी ये सब कृत होने के बावजूद वो क्या मिलेगा अंत में, उसको अनित्य फल ही मिलेगा। अतएव आत्मनो उपासित करोगे तो नित्य फल मिलेगा। ऐसे करके विद्या और अविद्या का अधिकार भेद को मंत्र में सुस्पष्ट दर्शाया हुआ है। इसलिए भाष्कर करें परिणय च केवल विद्या विषय विशेषणार्थ, या परिणय से देना है आपको आगे छठे अध्याय में जहां बोले जा रहे हैं स वायश महानजात्मा ये शाम नो यमात्मा यम लोक इत्यादि, केवल विद्या का विषय रूपेण आगे छठे अध्याय में विस्तृत से समझाने वाले हैं। किम प्रजा कर श्याम हो येषाम नो यम आत्मा अयम लोक इत्यादि, अरे भाई प्रजा को बना करके मैं क्या करूंगा जिसका न तो यह लोक है न आत्मा है न कुछ है। पुत्र कर्म अपर विद्या कृतेभ्यो ही लोकेभ्यो विशिष्टि अयम आत्मा नो लोक इति, पुत्र कर्म अपर विद्या कृत जितने भी है फल उन लोकों से उन समस्त विषयों से अलग करके विशेष मैंने व्यावृत करके कहा अयम आत्मा न लोक, ये जो आत्मा है ना यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म स्वयं प्रभा, यहाँ लोक का शब्द करते इसलिए नीचे स्वयं प्रभा जो वहाकार तो वही यहाँ पर दिखा दिया है, विशेषि का अर्थ इसलिए व्यावृत ये थी। और पांच नंबर अयम आत्मा, अयम में अप्रोक्ष भूता जो ये आत्मा है यही वह पर ब्रह्म रूपा सब प्रकाश सब प्रभ आत्मा है, ऐसे वहां पर कही हमारा स्वरूप है। नह मने अस्माकम, लोकम का निषेध नहीं है, नह मने अस्माकम यदयम आत्मा, मैं हम लोगों का जो यह प्रत्यक्ष अप्रोक्ष बुद्ध जो आत्मा है यही वह शुद्ध ब्रह्म है, ऐसे कह रहा है। अतएव बताओ वो जब स्वरूप में प्राप्त कर गया अब मैं प्रजा से क्या करूंगा, धन से क्या करूंगा, इनका तो कोई लेन देन ही नहीं, वहां कोई संबंध ही नहीं है। नहा सिक्की नचर कर्मणा लोको भी यदा एश वस्य परमो लोक। और ये भी बात आया कौशिक के ब्राह्मण का ऐसा है, थोड़ा पाठ भेद है, नासिक के नचना ब्राह्मण में भी है और वहां पर भी दोनों जगह कौशिक ब्राह्मण में पाठ भेद के साथ विद्यमान है। यह है या ब्रदानक में 4-3-32 में नंबर दिया 10 नंबर टिप्पणी 4-3-32 में है और कौशिक ब्राह्मण को पाठ भेद दिखा नासिक के न च कर्मण ऐसा के न चना नहीं है एक पद नहीं के न चे अभी केनापि यहाँ चना से क्या हो गया केनापि कर्मणा नास्य लोको मियते ये आत्मा का जो स्वरूप है उसे कोई भी नाप नहीं सकता मतलब क्या प्राप्त नहीं कर सकता। हिंसते नश्यति दियावत पाप के न किसी भी पाप कर्म के द्वारा इस आत्मा को हिंसित या जो है किसी प्रकार से जो है नाश नहीं कर सकता। येषु अस्य परमो लोकः क्योंकि यही इस जीव का परम स्वरूप भूता आत्मा है। इति च तैः सविशेषणैः अस्य एक वाक्यता युक्ता इसे तादृश सविशेषण वाक्यों का इस वाक्य के साथ जो प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण के दसवीं कंडिका में विद्याधिकार का विषय के साथ में उन आगे छठे अध्याय चौथे अध्यायों में कहे जाने वाले मंत्रों के साथ एक वाक्यता करनी चाहिए तत्व समुच्चय तत्व समन्वयात के आधार पर। इसलिए यहाँ पर भी या समलोकमिति विशेषण दर्शनार्थ यहाँ पर भी जब पहले समलोकम करके विशेषण दिखा गया था फिर पूर्वपक्ष खड़ा होता है महाराज ठीक है लेकिन प्रकरण के दृष्टिकोण से लिंग प्रबल है एक सिद्ध कर लिया श्रुति वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान उत्तरोत्तरम दौर्बल्यम अर्थ प्रकाश जो जिमनी सूत्र है उसको आधार पर बना रहे पूर्व प्रकरण प्रमाण लेना चाहते हैं अरे पूरा प्रकरण का विद्या का कहां से बीच विद्या का प्रकरण घुसा आ गया इधर इस वाक्य को भी उपासना पड़ेगी लोके ब्रह्म विद्या पर नहीं क्योंकि सब प्रकरण पूरा अविद्या का प्रकरण अपर ब्रह्म का प्रकरण है इसे पूरा क्योंकि स्वरूपता ब्राह्मण इसको कहा भी गया है स्वरूप प्राप्ति का विचार चल रहा था कहां से पीछे ब्रह्म विद्या को टपका लिया आपने प्रकरणानुसारण आपके लेना ही चाहिए कि ये अपर ब्रह्म प्रकटा होता है और जो प्रभृत प्रपंच की व्याख्या तब वो सही बैठेगा क्योंकि अपर ब्रह्म परब्रह्म कारण फल बता रहा है वही ठीक चलता है ऐसा पूर्व पक्ष खड़ा होता है तो सिद्धांत ही कहेंगे कि नहीं नहीं प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा से लिंग प्रमाण प्रबल होता है। अस्मात् कामयत इति अयुक्तम यहाँ पर क्या कहा उस ब्रह्म को प्राप्त करके ये तदेव दत्त कह दिया अरे जो चाहता है सब कुछ कर लेता है स्वकामना की बात नहीं कहा है यहाँ पर अशुद्ध ब्रह्म का मामला है फिर ब्रह्म को प्राप्त किया इसमें हम मानना पड़ेगा अपर ब्रह्म प्राप्त किया कहना पड़ेगा क्यों जो चाहता है वही वो फल को प्राप्त कर लेता है वही उसकी सृष्टि कर लेता है सृष्टि कर दिया ना सृष्टि कर लेता है तो मतलब क्या वो तो कारण ब्रह्म की मामला है कारण ब्रह्म ही कार्य रूप ब्रह्म की सृष्टि कर लेता है इसलिए प्रसंग तो प्रकरण तो बिल्कुल लग रहा है कि कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म का मामला इसलिए इसी पर घटाना हो चुका है। अस्मात् कामयते ये जो आगे मंत्र का शेष इसी की में है ये अस्मात् कामयते ये बात कहाँ है इसी कंडिका में है अंत में वाक्य शेष में विद्यमान है वो अयुक्त हो जाएगा वाक्य शेष अयुक्त हो जाएगा इति चेत अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं कैसे अयुक्त हो जाए तो बताओ आप अयुक्त हो जाए कह देते हो कैसे अयुक्त हुआ सिद्धांत ने पूछा तो पूर्व पक्ष उसकी व्याख्या करने लगा सिद्धांत आप बाद में जवाब आ रहा है इति चेत के बाद तुरंत सिद्धांत नहीं समझो अधिकतर होता है ना इति चेत के बाद सिद्धांत बोलता है यानी यहाँ इति चेत के बाद सिद्धांत नहीं है पूर्व पक्ष अपनी व्याख्या समझा रहा अयुक्तता कैसे वो समझा रहा है यह स्वलोक परमात्मा यहाँ स्वलोक सबसे परमात्मा लोग तद उपासना उसकी उपासना सही भवती वही बात हो जाता है अंत में और ऐसे कहने के बाद ऐसा निश्चय करने के बाद में ये मंत्र में वाक्य शेष में का यद यद कामयते तद तद अस्माद आत्मन सृजत इति जो जो कामना करता है वह कामनाओं को इसी आत्मा से सृष्टि कर लेता है जिस स्वरूप को प्राप्त किया उस स्वरूप से सृष्टि करता है तद आत्म प्राप्ति हेतु केना फल वचन अयुक्तम इसलिए ये जो चीज है अपर ब्रह्मादि प्राप्ति का जो आत्मा मैंने यहाँ पर वही लेना तद आत्मने परमात्म प्राप्ति व्यतिरेकेना परमात्म प्राप्ति के बिना फल वचन जो कथन करना अयुक्तम न अयुक्त हो जाएगा न। अब सिद्धांत स्वलोकोपासना स्तुति करता आ गया, जो स्वलोक की उपासना है उसका स्तुति के लिए वो बात कही। तस्माद आत्मना सृजते, ये जो वाक्य प्रयोग किया है वाक्य शेष में वो स्वलोक की उपासना का स्तुति मात्र है। क्योंकि जब ब्रह्म प्राप्त हो जाओगे कामना कहाँ रह गई, कामना का सृष्टि कहाँ से होना सवाल नहीं उठता। बीज ही नहीं रहा, विद्या नहीं रह गई तो कामना कहाँ से, तो कामना नहीं है तो ब्रह्म सृष्टि कहाँ। इसलिए शुद्ध ब्रह्म प्राप्त जब आप लेते हो तो उसके बाद में कामना आदि जो कथन होता है वो सर्वज्ञ हो गया, सर्वित हो गया, आप काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सर्वात्म भाव को प्राप्त कर गया, ये सारी बातें केवल स्तुति मात्र। स्वस्ना देवलोक का सर्वमिष्टम संपदते इत्यर्थ, क्योंकि स्वस्वरूपतालोक से ही सर्वमिष्टम संपदते इत्यर्थ, सर्व संपद सर्व कुछ इष्ट को प्राप्त कर लेता है ये स्थान। नान्यत प्रार्थनीयम, क्योंकि वो स्व से भिन्न कोई प्रार्थनीय ही नहीं रह गया आप तो काम, क्योंकि उसने एक तरह से सर्व कामनाओं को प्राप्त ही कर लिया है। आत्मत प्राण आत्मता आशा इत्यादि अन्यत्र उपनिषदों में इत्यादि श्रुत्यंत्र है, माने आपका छांदोग्य में कहा है। सर्वात्म प्रश्नार्थो वा पूर्वत, अथवा पहले जैसे प्रकरण में आरंभ हुआ था सर्वात्म भाव को प्रश्न करने के लिए ही यह भी बात कर दिया, जो चाहते बना लेता है। ये सब कुछ वही हो रखा है, जब सब कुछ आप ही है तो आप जो चाहे सो आप बन ही रहे हैं, तो कह दिया जाएगा भाई जो चाहे सो वो बना लेता है, क्योंकि सर्वात्म भाव को ही प्राप्त किया है। यही बात तो प्रदर्शित करने के लिए यहाँ भी कह दिया, जैसे पूर्व सातवें मंत्र में आपने यदि पर आत्मा संपद्य थे, पूर्व पक्ष कहने लगे महाराज यदि पर आत्मा ही संपादन प्राप्त कर जा रहा है तो युक्त तो तभी ये बात युक्त होता है अस्मात्मी आत्म शब्द प्रयोग तभी यदि पूर्व पक्ष के जवाब में गए भाई जब हम यहाँ आत्मा सबसे परमात्मा लूंगा आत्मानम एव लोक सबसे लोकम उपासित सबसे शुद्ध ब्रह्म नहीं लूंगा तो ये बात घटेगा ही नहीं। यदि मैं परमात्मा को लूंगा तब तो यह युक्त भी हो जाएगा अस्मादेव आत्मना करके क्यों बोला, आत्मा शब्द प्रयोग किया कि नहीं किया, या आत्मा से शुद्ध ब्रह्म ही लेना पड़ेगा क्योंकि आत्म शब्द प्रयोग स्वस्वादेव प्रकृतार आत्मलोकादित्योमर्ता स्व जो प्रकृत शुद्ध ब्रह्म उस शुद्ध ब्रह्म रूपी लोक से ऐसा ही स्मार करना पड़ेगा अन्यथा, क्योंकि आत्मानमेव लोकम कहा करके आत्मना सृजत कहा है ना, इसलिए आत्मानमेव लोकम में जो आत्म शब्द अर्थ लोगे वही यहाँ पर भी आत्म शब्द लेना पड़ेगा ना, कि अन्य अर्थ लोगे दूसरा तो ले नहीं सकते। जो प्रकृति आत्मा ने लोग उपासित से जो शुरू हुआ है विद्याधिकार को लेकर के वहां जो आत्म शब्द का अर्थ लोगे प्रत्येक भिन्न परमात्मा वही यहाँ पर आत्म सकाशाद सृजत यहाँ पर प्रयुक्त आत्म शब्द का भी वही अर्थ लेना है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करोगे तो अव्याकृत अवस्था कर्मण लोकात्ति सविशेषण अवक्षक ने तो इनको कहना चाहिए था अव्याकृत अवस्था वाला आत्मा कोई शब्द तो प्रयोग ही नहीं किया, अव्याकृत लेना है व्याकृत लेना है कौन सी आत्मा लेना है नहीं ले रहे हैं कोई विशेषण से विशेषित करके शुद्ध ब्रह्म को व्यावर्तन या नहीं है अतएव शुद्ध ब्रह्म ही लेना चाहिए। ये व्यावर्तन करना चाहते फिर तो कोई न कोई विशेषण जरूर देते अन्यथा ऐसे कर दिया लोक शब्द अर्थांतर से विप्रेत लोक शब्द से अर्थांतर इष्ट होता लौकिक अर्थ लेना होता व्याकृत ब्रह्म लोक अव्याकृत ब्रह्म लोक आदि फिर तो अव्याकृत अवस्था कर्मणो लोकात अव्याकृत अवस्था से प्राप्त कर्मानुष्ठान फलभूता जो लोक है उससे सविशेषण अवक्षत उससे उसे प्राप्त करने के लिए कोई न कोई विशेषण जरूर यहाँ भी कहे होते जैसे पहले कहे ना स्वम लोकम वैसे यहाँ भी कहते कोई न कोई विशेषण ऐसे कोई विशेषण तो यहाँ ही नहीं। प्रकृत परमात्म लोक व्यावृत पर्व प्रकृत जो परमात्म रूपा जो लोक है उसका व्यावृत्ति करने के लिए कोई न कोई विशेषण अवश्य कहते व्याकृत अवस्था अव्यावृत और व्याकृत अवस्था तो व्याकृत अवस्था व्यावृत यदि अव्याकृत लेना होता व्याकृत अवस्था भी व्यावृत करना पड़ेगा और शुद्ध परमात्मा को भी अवरत करना पड़ेगा, ऐसा कोई ना कोई शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप अव्याकृत ब्रह्म लेना चाहते हैं तो, यदि व्याकृत ब्रह्म लेना चाहेंगे तो शुद्ध ब्रह्म और अव्याकृत से भी अवर्तन करने योग्य कोई ना कोई विशेषण प्रयोग करना चाहिए। नहीं अस्मिन प्रकृति विशेषते अश्रुता अंतराल अवस्था प्रतिपत्तम शक्यते। अस्मिन प्रकृते विशेषिते अश्रुत अंतराल अवस्था प्रतिपत्तम न शक्यते, ऐसा नहीं कर दिया। इसे इस प्रकृत प्रकरण में जो विशुद्ध स्पष्ट रूप में आत्मानम एवलोकम करके विशेषित किया है, अन्य कोई ऐसा विशेषण प्रयोग नहीं किया, आत्मानम को लोकम के साथ विशेषण विशेष भाव कर दिया। अर्थात यह जो प्रत्येक आत्मा है वही है जो पर ब्रह्म परमात्मा, लोक शब्द का परमात्मा वही है जो लोक के तेजी लोक का लक्ष्य होता तदनीयम दर्शनीयम जो कहा गया था वो लोक शब्द कर देना है, ब्रह्म लेना शुद्ध। इसलिए आत्मानम एव लोकम करके आत्मा को लोक के द्वारा विशेषित कर देने से, और यहाँ बीच में जो अशुद्ध परिकल्पना कर रहे हो, बीच में कौन सी अवस्था है शुद्ध और व्याकृत का बीच वाला है अव्याकृत जो अशुद्ध है, उस अंतराल अवस्था को बोध कराना संभव नहीं है। नीचे स्पष्ट है इसीलिए तो अशुद्ध अंतराल अवस्था, अशुद्ध अंतराल अवस्था जो है उसका अर्थ करना देखिए आनंदगिरी में समलोकमिति प्रकृते परमात्मनि आत्मानम एव इति विशेषते। समलोकम करके सम शब्द को व्यावर्तन करता हुआ लोकम के द्वारा अभी क्या लिया था परमात्मा, वहां भी लोक शब्द अर्थ परमात्मा, यहाँ भी लोक शब्द अर्थ परमात्मा लिया, इन वहां स्वशब्द विशेषण अर्थ दिया और यहाँ आत्मानम विशेषण दिया हुआ है आत्मानम एव इति विशेषते अव्याकृता क्या, जो बीच में क्या ले रहे हो अव्याकृत नाम की पराप्राभ्याम अंतराल अवस्था जो शुद्ध परब्रह्म में और कार्य रूपा जो अपरब्रह्म में इस बीच की अंतराल अवस्था का नाम अव्याकृत ब्रह्म है, उसका प्रतिपत्तम न शक्यते न प्रतिपत्तम शक्यते, उस अंतराल अवस्था को प्रतिपादन करना संभव नहीं है। क्यों तस्या श्रुतत्व भावात, क्योंकि वह कहीं भी यहाँ इस प्रकरण में श्रुत ही नहीं है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण कंडिका ये भी पूरा हो गया, जिस स्वम लोकम और आत्मानम लोकम को लेकर बड़ा विचार विवाद करते हैं लोग, वह विचार पूरा हो जाता है। अथाउ इत्यादि अवतरणिका दे रही अथो अयम व आत्मा इत्यादि ये प्रतीक लिया है भूमिका देने के लिए, पकड़ा लिया केवल मूल मंत्र का। अत्र अविद्वान वर्णाश्रमादि अभिमानो पूर्व कंडिका का इस कंडिका के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। पूर्व कंडिका में आपने देखा कोई अविद्वान है वह क्या करता है वर्णाश्रम आदि का अभिमान करता है, तब धर्म के द्वारा नियम्य मानो देवादि कर्म कर्तव्यता पुष्पत परतंत्र इत्युक्तम, धर्म के द्वारा नियमित होकर के देवतादि का अधीन देवादि लोक प्राप्ति के योग्य कर्म को कर्तव्य रूपेण ग्रहण करता हुआ पुष्पत परतंत्र होकर विद्यमान रहता है, यह बात पूर्व कंडिका का सार रूपेण कथन कर दिया। कानी पुनस्तानी कर्माणी युद्ध करते होते पशुत्पर तंत्र भवती, यानी बताना है वे कर्म कौन है जिनको लेकर किसका पशु बनता है, किस कर्म के वजह से किसका पशु है? पशु एक अनेकों का पशु बन जाता है, अनेक पशु के समान हो जाता है, एक भी अनेक पशु के समान इसलिए हो जाता है, आप जब पितरों का कर्म करोगे साधारी आप पितरों के पशु हो जाओगे, अलग लोगों के अलग अलग पशु बन जा रहे हो, जब आप पढ़ रहे हैं हम लोग सब ऋषियों के पशु बने हुए हैं, स्वाध्याय ये ऋषियों का पशु है, इस तरह से आप विविध प्रकार के पशु बनते जाते हो, अनेकों के पशु बन रहे हो, अजीब आप अनेक पशु हो, ऐसे उसको समझाने के लिए अगला कंडिका आरंभ होता है, कौन सा कर्म कर्तव्य रूप में ग्रहण करोगे तो आप किसके पशु बनकर परतंत्र हो जाते हो उसी का वर्णन करने जा रहे हैं। पशु प्रतंत्री के वाते देवादयो येषां कर्म पशुवत उपकरोति, और वे देवादि कौन है जिनको आप कर्म के द्वारा पशु के समान उपकार कर रहे हो, क्योंकि तद उभयम प्रपंच दोनों ही बातों को विस्तार से समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अथ उ अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स ज्योति यजते तेन देवानां लोको अतीत अनुभूते तेन ऋषीणां अथ पितृभ्यो निप्रणाति यत् प्रजामिच्छते तेन पितृणाम् अधीन मनुष्यान वाते अन्नम असनम ददाती तेन मनुष्याणाम अधिक पशुभ्य तृणोदकम विन्दति तेन पशूनाम यदस्य गृहेश स्वापदा वयाग्रंस्य किलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यदा वै स्वाय लोकाय अरिष्टमिच्छेत् एकगृहैवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टमिच्छन्ति तद्वा एतद्वितं मीमाग्रंसितम् अथ वयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकाः वा यः जो आत्मा है कर्माधिकारी अज्ञानी ग्रस्त रूप आत्मा लेना यहाँ पर यह आत्मा से शुद्ध नहीं लेना प्रत्येक आत्मा नहीं लेना ये जो पहले कहा गया था अविद्यादिषित ब्राह्मणत्वादि का ग्रस्तत्वादि का जो अभिमान करने वाला वाया जो जीवात्मा है वह सर्वेशां भूतानां लोकः और समस्त जीवों का लोक यहाँ पर परमात्मा ले लेना उनमें लोक सत्कार परमात्मा किया इस खंडिका में लोक सत्कार भोग्य विषय है भोग्य विषय हो जाता है यह जीवात्मा समस्त अन्य भूतों का जो क्या हो गया भोग्य विषय हो गया कैसे सा ज्योति जते ये जो जीवात्मा जो हवन करता है जो पूजा पाठ करता है तेरे देवानाम लोग इससे वह देवताओं का भोग्य हो जाता है विषय हो जाता है अतः देवताओं का पुष्य बन गया अथ यद अनुभूत है और जो ये स्वाध्याय वगैरह पूजा पढ़ रहे हो वेद प्रसाद ब्राह्मण सब पढ़ते हैं आप इससे क्या हुआ तेन ऋषि नाम उसके तो ऋषि उतारते हुए आप ऋषियों के तरह से पुष्पवत पुष्प हो गए हो और फिर पितृभ्यो निप्रणाते और पितरों को जो तर्पण आदि देते हो और पितृ के उनके संतुष्ट करने के लिए ही क्या है संतान की प्राप्ति इच्छा करता है उत्पन्न कर देता है उसके द्वारा वो पितरों का पशु हो गया पितरों को जो है सेवा कर रहा है उसके लिए भोग प्रदान कर दिया अतः उनका भोग विषय हो गया इन मनुष्यान वास है जो अन्य मनुष्यों को वास मने रहने को देता है उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है तेन मनुष्याणाम उसके मनुष्यों का पशु हो गया अब पशुओं का भी पशु हो जाता है कि वास मने को कैसे आधी पशु भ्यम बिंद दे और जल वगैरह देता है घास देता है चारा देता है नहीं इसके अंदर पशुपालन करने वाले जितने मनुष्य है वो पशुओं का भी पशु हो गए तेन पशु नाम अपनी पशु हो यदस्य गृहेषु श्वापदा जो अपने घर में कुत्ता बिल्ली पक्षियां चींटी मकोड़े सबको पालते हैं चूहा वगैरह को पाल रहे हैं उपजीवन दे तेन तेषां अपि लोको इस तरह से उनका भी वो भोग्य विषय हो गए है कि नहीं चीनी वाला खुला रख देते तभी तो घूमते चींटी है कहां घूमेंगे घरों में रखते भी है देते भी है ले जा करके चींटियों का जहाँ होता है ना वो उस पर जाकर के डाल देते हैं वाल्मीकि वहाँ आसपास रख देंगे शाम को दूध पिला देते हैं फिर दूध रखेंगे वहाँ ऐसा करते भी नहीं कर शाम को पाल रहे सब इस तरह से जो है सेवा करते हैं ये सब की जो भोग्य बन गई इस तरह से तेषां लोको अच्छा कैसे आप इस लोक में देख रहे हो यथा हा भाई स्वाय लोक का अरिष्टिम इच्छे जैसे लोक में आप ये देख रहे हो अपने अपने जो भोग्य भूत जो शरीर है ना इस शरीर को कोई ना चाहता है चाहे पशु या पक्षी चींटी भी मरना नहीं चाहता आ उलट पलट दर्द हो देख लो कितना छटपट आता है नहीं नहीं नहीं मैं नहीं मरना चाहता मैं सीधा हो जाऊंगा मैं चलूंगा मैं भागूंगा यहाँ से बच के पूरा प्रयास करता है कॉकरोच बोले कॉकरोच ये चट्टा तो टाल के देखे तमाशा नहीं ऐसा घूमता है सीधे से पलट मारता है किसी तरह से सीधा होने के प्रयास जब मामला ये हर जीव का यही दुर्दशा है कहते हैं जैसे वो अपना जो शरीर स्वाय लोकाय मैंने स्वलोक का तात्पर्य स्व शरीर अपना शरीर का अरिष्टिम न इच्छे अरिष्टि मैंने अविनाश को ही चाहते हैं एवं ह एवं मिले इसी प्रकार से इस प्रकार को जानने वाला कौन अपने आप को ब्राह्मण आदि मानने वाले को कोई ये देवी देवता पितर सितर कोई नहीं चाहता ये नष्ट हो जाए ये नष्ट हो जाएगा हमारा काम धंधा खराब हो जाएगा नहीं ये ब्रह्मज्ञानी हो जाए उसका ब्रह्मज्ञानी होना ही उसका नष्ट होना है जहाँ अपने आप को मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय मैं वैश्य मैं शूद्र मान करके ग्रस्त आदि आश्रम का अभिमान करता हुआ ये सब कर्म करने वाला आदमी को नाश कोई नहीं चाहता सब चाहते अज्ञानी बना रहे और ऐसा काम धंधा करते रहे हम सब का काम चलते रहे हाँ वो भी हमारे पशु परस्परम भावेन तो ही चल रहा है परस्परम भावेन सभी जो कोई भी अज्ञान में सब पशु आ ब्रह्म पर्यंत सब पशु ही है। इसलिए कहते हैं आ ब्रह्म जो है पिपीलिका पर्यंत ऐसा कहा जाता है, आ ब्रह्म स्तंभांत ये सब शब्द इसलिए प्रयोग होते हैं, सब पशु एक दूसरे के हैं। क्या मनुष्य को इसलिए विशेष रूप में कह दिया क्योंकि मनुष्य पढ़ रहा है इस उपनिषदों को और इन्हीं के माध्यम से मुक्ति का मुख्याधिकारी है, मुक्ष है, इसलिए इसको लेकर के लक्षित करके कहा जा रहा है। स्वायलोक ये सर्वानी भूतानी अरिष्टमिच्छन्ति तत्व तद्वीतम मीमागंसितम, इसी प्रकार से विदित भी है कर्म की नित्य अनुष्ठेयता और पंच महायज्ञ आदि प्रसंग इसी प्रकार से ज्ञात हो गया है समझो, और इसी प्रकार से विवेचन भी कर दिया गया है। मीमांसा माने विशिष्ट विचार करके तय कर लिया गया है ऐसे जानना चाहिए।